A fost odată ca niciodată. A fost odată o femeie. Era singură și săracă. Și seara mai ales îi era tare urât în căsuța ei cu acoperiș de stuf. Așa că și-a dorit o fetiță. Dar de unde s-o ia? Berze din cele ce aduc copiii nu prea zburau peste pădurea în care locuia femeia. În schimb, chiar într-un luminiș se afla o vrăjitoare. Vrăjitoarea avea un singur ochi și era pricepută în fel de fel de leacuri. Femeia se duse până la coliba ei și, plină de sfială, ciocăni ușurel în ușa din lemn înnegrit, cioplită în formă de inimă. Cine bate? Dumneata erai. Da. Parcă te cunosc, dar nu știu de unde să te iau. Mata țești broboade pentru vrăjitoare. Degeaba ai venit. Asta pe care o port e foarte bună. S-a decolorat puțin, dar mai merge. Am primit-o de ziua mea acum 208 ani. Așa că vin o altă. Acum sunt foarte ocupată. Nu, n-am venit să-ți vând broboade. Am venit. Vrei să-mi vinzi mături? Nu-mi trebuie nicio mătură. A mea zboară încă foarte bine. Nu prea ia viraje, dar zboară destul de sus. Așa că lasă-mă să-mi văd de treabă. N-auzi că sunt ocupată? Am venit să-mi dai o fetiță. O fetiță? O fetiță. Păi eu n-am fetițe. Nu. De unde să-ți fac rost de o fetiță? La drept vorbind, și eu mi-am dorit, încă de pe când eram mai tânără, da? Mi-am dorit să am o fetiță. Acum știi, vrăjitoarele nu au în nicio poveste fetițe. Cum ai una, cum ești din poveste și nu mai ești vrăjitoare. Mă ții de vorbă și fiertura mea pentru făcut curcubeie se duce raibii. Trebuie fiartă fix o jumătate de oră. Și când ai venit, mata, tocmai mă pregăteam să o iau de pe foc. Acum trebuie să o prepar din nou, știi? Am o comandă specială de curcubeie pentru un botez de libelule. Da, da. Așteaptă puțin să iau oala de pe foc. Așa. Vă să zică... Da. Voiai o fetiță. Da. O fetiță. Ei, fetițe, gata, n-am. Nu? Dar pentru că te văd săracă lipită și pentru că par să fii o femeie cum se cade. Sper că n-ai vorbit niciodată de rău vrăjitoarele. Nu. Și nici nu le-ai mai muțărit prin oglinzi. Nu. Ei bine, îți dăruiesc un bob de orz. Un bob de orz? Păi ce să fac eu cu un bob de orz? Păi ăsta nu e un bob de orz oarecare. Adică din cele ce cresc pe câmp și după care se dau în vânt găinile. Na, nici pomenală. E un bob vrăjit. Adică îl sădești într-un ghiveș de pământ. Așa. Pământ ars. Ars. Vezi să nu fie crăpat. Stropești bine cu rouă proaspătă, adunată de la rădăcina unui nuc de 3 ani. Și vezi ce iese. Succes? Da. Hai că trebuie să fug la bucătărie. Pa, pa! Da. Femeia o zbughi acasă, adună rouă de la rădăcina unui nuc de 3 ani, sădi bobul într-un ghiveci de pământ ars, necrăpat, stropi binișor pământul cu rouă și cât ai clipi, în ghiveciul mititel răsări o floare mare și frumoasă. Semăna cu o lalea. O lalea mare, chiar atunci îmbobocită. Văzând minunea, de bucurie femeia sărută floarea. Sub privirile uimite ale femeii, abia atinsă, floarea pocni, petalele se dădură în lături ca niște cortine mici și roșii, dezvăluind o fetiță de toată frumusețea. O fetiță? O fetiță de toată frumusețea? Ce minunăție! E chiar o fetiță! O fetiță adevărată! Doar că e mică de tot! Cât un degețel! Fetița mea, fetița mea! Ești chiar fetița mea? Și o să te cheme? Degețica! Da! Îți place numele ăsta, fetița mea? Îmi place! Sigur că îmi place. Și acum stai să-ți fac un leagăn. Da, ia să vedem ce fel de leagăn ți s-ar potrivi. Uite o coajă de alună. Încap tocmai bine în ea. Uite și o salteluță din petale de toporaș. Ce bine-ți șade cu albastru. Uite și o plăpumioară. Ce minunată e. Era într-adevăr frumoasă degețica. Părea o prințesă de jucărie, dar ea se purta ca o fetiță oarecare. Era cu minte și modestă. Mama ei cea nouă nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Și poate că traiul lor ferice ar fi durat cât viața unei stele, dacă într-o noapte nu s-ar fi stârnit ca din senin o furtună neagră. Furtuna a spart un ochi de geam. Ademenită de frumusețea fetiței, pe care de mult o pândea cu ajutorul unui ochean de argint, o broască mare și lucioasă se înfățișă pe pervaz. Era plină de mâl. Fetița asta e parcă și mai frumoasă văzută așa de aproape. Și ce drăgălașă e cum doarme dus în pătucul ei din coașă de alună. Ar fi cea mai nimerită nevestică pentru feciorul meu Broscu. Cât eu de mufturos, dacă nu o hrănești pe degetică, înseamnă că rămâne necăsătorit. Ia să o iau binișor în brațe și până să prindă ea de veste, i-am și înfățișat băiețelului meu. Îți place, fetița asta? Ce zici, micuțul meu Broscu? Încă nu s-a trezit, Mitica, văd că doarme tu, dar s-o vezi când deschide ochii. Ce minunăție de ochi albaștri are. Păcat că nu sunt bulburcați, păcat. E destul de frumușică, e frumușică, e, dar nu e genul meu, nu e. E prea e păpușică, o fi știin să gătească? Nu știu să gătesc, am venit pe lume. Știu doar să cânt. Știi să cânti, excelent! Vom da turnee în pădure. Ești un norocos, Broscu, ești un norocos. Stai puțin, cum spune degețica, chiar știi să cânti? Da. Ești, știi că ne-am umplut de bani. Ia, dă-ne o probă, dă-ne o probă să vedem. Nu știu decât un singur cânte. Da. O să mai învăț și altele. Pe care știi, pe ala. Da. Viața poate fi frumoasă chiar când lumea e o masă și lacul o farfurie, iar pădurea e de hârtie. Viața poate fi frumoasă și într-o coajă de alună, dacă ai o mamă bună ce te alintă, te răsfață, cât de lungă e ziulica și zice de ce țica. De ce plângi, degețică? De ce plângi? Cum să nu plâng? Când m-au furat de lângă mama mea și m-au așezat aici pe frunza asta de nufăr. Trebuie să aștept cât mai fac ei o odaie. Ce anume odaie? Da, Broasca vrea să mă mărite cu băiatul ei. Vai. Dar eu nu vreau să mă mărit. E așa de urât, sărmanul Broscu. Și oricum, de ce s-a mămărit? De ce? Dar nu mai plânge, degețică. Las că te salvăm noi și de Broscu și de Măritiș. Da? Dar tu cine ești? Nu te cunosc. Mama mea m-a învățat să nu stau de vorbă cu necunoscuți. Foarte bine, dar să știi că pe mine mă cheamă Ferdinand și sunt cel mai mic dintre peștii care locuiesc în acest lac. Dar căpetenia noastră să știi că mă prețuiește pentru curajul meu. Știi ce fac? Alerg până la el și povestesc în ce încurcătură a intrat tu. Fii fără grijă, degețico, Alfons, așa îl cheamă, are soluții la toate problemele. Crezi? Hei, degețică, ți-am spus eu să fii fără grijă. Băieții s-au și pus pe treabă. Ți-am spus eu că Alfons o să găsească soluția și a și găsit-o. Ce soluție? Păi să vezi, le-a dat ordin băieților, adică peștilor mari, să roată lujerul frunze pe care stai tu. Da, așa că să vezi, într-o clipă vei fi eliberată. Și tot ei te vor împinge ușurel spre un curent de apă care te va purta departe, departe. Gata! Ura! Într-adevăr, cu lujerul tăiat și ajutată de colegii lui Ferdinand, frunza de nufăr se prefăcu într-o plută de toată frumusețea. Curentul o purtă spre un pârâu cu valuri mici, departe de broasca lucioasă și de fiul ei, micuțul Broscu. Deodată, pe cerul albăstrui care o acoperea pe degețica, se ivi un nor mic, alb și mișcător. Ce nor frumos! Și ce frumos plutește! Nu sunt un nor, sunt un fluture. Un fluture? Un fluture. Ce e aia, un fluture? Păi da, tu de pe masa ta de acasă n-aveai cum să vezi fluturi. Fluturii sunt o născocire a verii. Odată când se plictisea, vara ne-a inventat așa, ca să plutim în aer. Să plutim ca niște flori și să ne agățăm în părul ei de aur. Numai că am uitat să ne parfumeze. E așa distrată. Știi, eu aș fi vrut să miros la garoafă. Da, suntem creația verii și ea ne iubește. Dar, în schimb, toamna nu ne poate suferi. Ne alungă, ne omoară cu ploile ei. Noroc că ne iubesc copiii și poeții și pictorii. Se pare că noi răspândim frumosul. Asta înseamnă să ai talent. Adică să faci ceva frumos. Uite, noi zburăm așa, pur și simplu. Știi, să faci ceva frumos. Ceva frumos care să-i încânte pe cei din jur. Fără să știi prea bine cum ai procedat. Fără să poți da rețete, adică, uite, fă așa și așa și o să-ți iasă o simfonie, poate chiar a noua, sau un tablou cum ar fi Gioconda, sau... Eu nu înțeleg un cuvânt din ceea ce spui. Mă rog, nici nu e cazul. Ești prea mică. O să înțelegi tu mai bine spusele mele când o să mai crești. Poate. Adică știu eu dacă o să crești. Felul tău de a fi este să fii degețică. Da. Mă rog, să mai vedem noi. Până una alta... Dă-mi voie să mă prezint. Mi se spune flu și hai hui umblu peste măr de iarbă, pe potej de-nalbă. Flutur toată vara, vara-mi este țara, toamna-mi piere cântul, mi-l sfărâmă vântul. Ce frumos cânti flu, mult mai frumos decât mine. Lasă, ți se pare? Nu. Vocea mea nu e cine știe ce. Da. Și nici nu prea am la ce să mă acompaniez. Nu-i nimic. În schimb, îmi place să zbor. Să zbor, să flutur liber de colo până acolo. Dar până că te văd tare mică și tare neajutorată, până unul alta am să renunț la zbor. Uite, mă ofer să te ocrotesc. Cum vine asta? Foarte simplu. Mă ofer să am grijă de tine. Prea ești expusă tuturor primejdilor, singură pe frunza asta de nufăr. N-are cine să te apere. Uite, eu îți fac o propunere. Da? Leagă-mă cu cingătoarea ta de frunza de nufăr. Așa? Și în felul ăsta, nicio adiere de vânt nu mă mai poate smulge de lângă tine. Ce bine, ce bine! Da, uite cingătoarea. Stai să fie. Minunat! Așa. Acum suntem prieteni pe veci. Din păcate, prietenia lor fu de scurtă durată. La doar puține ceasuri de la acest legământ, un cărăbuș urât și gras o fură de pe frunză și zbură cu degețica într-un copac. Amarnic plângea degețica văzând zbaterea fluturelui alb. Fluturele alb aluneca la vale ca un nor mic și tremurător, legat pentru totdeauna de frunza de nufăr. Zadarnic îl rugă degețica, zadarnic îl imploră pe cărăbuș să o ducă înapoi pe frunză, la prietenul ei flu. Dacă o să-l apuce toamna legat de frunză, va muri de foame și de frig. Văzându-o cum plânge, cărăbușii adunați în cerc în jurul ei, hotărâră că-i urâtă, că are picioare puține și o alungară că-i prea bălaie. Așa că biata degețica se trezi aruncată în mijlocul pădurii, sub o frunză de brusture. Mereu tânjind de dorul lui Flu, degețica își făcu un fel de căsuță în care locui cât ținu vara. La venirea toamnei, se trezi acoperită de frunze arămii. Țineau cald și miroseau frumos. Când se porniră ploile reci, frunza de brusture îi ținu loc de acoperiș. Dar frigul venea de pretutindeni. Ce-o-i făcând Flu pe frigul ăsta? Îl căina adesea degețica, ba chiar îi se părea că-l aude cântând. Mi se spune flu și hai hui umblu peste măr de iarbă, pe poteci de înalbă, fluturi toată vara, vara-mi este țara, toamna-mi piere cântul, mil sfărâmă vântul. Flu, unde ești tu acum? Dacă n-ai fi vrut să mă crotești, dacă nu te-ai fi legat de plută, ai fi fost acum liber, ai fi fugit de fric, ai fi scăpat de iarnă. Într-adevăr, venise iarna. Ningea cu fulgi mari și degețicăi îi se părea că Flu s-a întors, că zboară liber, înconjurat de un roi de fluturi reci și albi. Dar nu era Flu și nici roiuri de fluturi reci și albi. Erau roiuri de ninsoare, apoi veni gerul. Degețica, pierită de frig și de foame, străbătu miriștea ce se afla la marginea pădurii și ceru adăpost șoricelului de câmp. Te primesc, sigur că te primesc. Te văd tare prăpădită, mititica de tine. Cum ai zis că te cheamă? Da, Degețica, nu? Da. Poftim înăuntru. Uite ce frumos arde focul în sobița mea. Avem și provizii o grămadă. Știi să gătești? Nu știu. Că buna mea mamă n-a apucat să mă învețe. M-a furat broască. Care broască? E o poveste lungă. Eu mă dau un vânt să port povești. Știi ce? Nu contează că nu te pricep să gătești. Știu eu, fac fel și fel de bunătăți. Tu doar ștergi praful și îmi spui povești adevărate sau născocite de tine. Așa trecură primele săptămâni. Afară, iarna se privea în oglinzi de gheață, iar în căsuța de sub pământ, șoarecele de câmp și Degețica își spuneau povești mâncând miez de alune. Recunoaște că ai avut noroc, Degețico. Aici e cald și bine și eu sunt cum se cade. Chirie nu-ți pretind și nici bani de masă. Bancă mai mult, am pus ceva la cale. Ceva rău? E, cum o să fie ceva rău? Păi tocmai îți spuneam că sunt un ins cum se cade. E vorba de ceva bun. Cum aș putea eu să-ți vreau răul? Ei bine, află că azi avem la masă un musafir, un vecin de-al meu. Da, e mai bogat decât mine. Are o mulțime de odăi și o blană neagră frumoase. Dacă reușești să te măriți cu el halal de tine, atâta numai că nu vede. Da, să-i spui cele mai frumoase povești pe care le știi. Uite-l că sosește. Sărmanul își caută drumul cu bastonul. Păi ți-am spus că nu vede. Da. Poftiți, intrați. Stai, frate, să-mi scutur blana. S-a șternut zăpada de un metru pe cărare. O să avem recolte bune. Ce bine miroase. Ai făcut plăcinte? Nu le-am făcut eu. Musafira mea. Cum? Musafira dumitale? Ce musafiră? Păi am o musafiră. Să te-o prezint. Da. Se numește Degețica. E micuță precum arată și numele. Micuță. Sărmana. S-a rătăcit de mama ei. Ia. Cred că ar fi o soție potrivită pentru dumneata. Arată ca un juvaier. Încântat de cunoștință, sobolul o invită pe Degețica să-i viziteze împreună cu șoarecele de câmp hruba compusă din vreo 20 de odăi pline cu provizii. Apoi o pofti să-i cânte ceva, ba chiar să-i și spună o poveste. Și mie îmi plac poveștile, nu numai șoricelului de câmp. Aud că știu o mulțime. E adevărat? Da, știu 3. E bine, deocamdată 3 îmi ajung. Da, să nu fie cu flori. Nu pot să sufăr florile. Nu știu cum arată, că eu nu văd. Dar bănuiesc că stare încrezute. Nu o folosesc la nimic, doar că sunt frumoase și miros bine. Încolo, vai de capul lor, la fel ca rândunelele sau fluturii. Când vine iarna, mor, se duc. Sărmanul Flu. Ai zis ceva? Da, mă gândeam la un prieten. Da, și fiindcă tot vorbeam de rândunele și de fluturi, vrei să vezi o rândunică? O rândunică? Da, am o rândunică moartă într-un tunel de-al meu. Nu știu cum a ajuns acolo. Dar pe semne că s-o fie ascuns de fric și a degerat. Sărmanul. Vrei să o vezi? Da. Nu trebuie să te sperii, nu, nu, nu, e tare frumoasă așa cum zace cu aripile strânse, lipite de coaste și cu capul ascuns în pene. Zici că doarme. M-am gândit să o împăiez. Cum? Se poartă să ții în salon păsări împăiate? Din păcate, e cam mare pentru salonul meu. Văzând rândunica moartă, degețica se întristă și mai tare. Îi veni în minte viața ei din pădure, păsările care îi cântaseră cât fusese vara de lungă. Îi veni în minte și clipa în care îl întâlnise și apoi îl pierduse pe fluu. Cu obraje plini de lacrimi, fetița se lipi de inima înghețată a rândunicii. Cu palmele ei mici îi mângâie aripile și îi încălzi piciorușele degerate. Sobolul și șoarecele de câmp erau acum departe, în odăile cu provizii, punând la cale căsătoria ce urma să se înfăptuiască abia la sosirea primăverii. Dar degețica nu se gândea la căsătoria cu sobolul. Spusele șoarecelui de câmp îi trecuseră pe la ureche neauzite, ca zborul unui bondar nesuferit. Gândul ei era la soarta rândunicii înghețate. Ar fi dat orice să o audă iarăși ciripind. Și iată că, tot mângâind pieptul păsării moarte, degețica simți că, sub palmele ei fierbinți și mici, inima păsării învie. Sufletul tău bun, degețica. Mă cunoști. Sigur că te cunosc. Cântam astă vară în copacul de deasupra ta. Te-am văzut de acolo de sus, sosind pe frunza de nufăr de care era legat un fluture. Am văzut și cum te-a furat cărăbușul. Da. M-am bucurat când ți-ai făcut adăpost sub frunza de brustur. Te înțeleg că ai pățit și tu necaz. Da. Cum de-ai ajuns aici? Ei, o poveste lungă. Dar tu, rândunico, eu i-am întârziat cu plecarea. Cum? Am vrut să mai repar ceva la cuib ca să-l găsesc cum se cuvine la primăvară și m-a prins frigul. N-am mai putut pleca în țările calde odată cu surorile mele. Am căzut chiar lângă hruba sobolului. Mai departe nu știu ce s-a întâmplat. O, cum să-ți mulțumesc, degețica? Mi-ai salvat viața. Încă nu s-a terminat. Sobolul are gânduri negre. Așa că va trebui să te prefaci tot moartă până trece iarna. Da, eu îți voi aduce mâncare și apă pe furiș. La sosirea primăverii vei fi întremată. O să poți zbura înapoi spre cuibul tău. Și apoi, în iarna viitoare, în țările calde. Zis și făcut. Cât fu iarna de lungă, degețica a avut grijă pe ascuns de pasăre. Apoi, în prima noapte călduță, îndată după sosirea primăverii, degețica o ajută pe rândunica să iasă din tunel. Și apoi, tot la lumina lunii, fetița se sui pe aripa dreaptă a păsării și amândouă plutiră neauzite spre inima pădurii, departe de miriștea în care se afla casa cu 20 de odăi a sobolului. Sub streașina căsuței vechi, cuibul rândunicii părea neatins de ghearele de gheață ale iernii. Cuibul o primi pe rândunică zâmbind. Când se ivi soarele, rândunica porni să adune iarbă și flori mici cu care să căptușească locuința degețicăi. Îi făcuse culcuș chiar lângă cuibul ei. Apoi porni să adune rouă de băut și petale de trandafiri pentru făcut cearceaful. Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele pe care mi l-ai făcut. Sunt din nou la mine acasă, pot cânta în voie. Ai vreo dorință, degețico? Oh, m-aș grăbi să ți-o îndeplinesc. Da. Aș vrea să-l regăsesc pe flu. Pe flu? Da, dacă nu cumva o fi murit de fric și de foame din cauza mea. Caută-l, pasăre dragă. Tu vezi departe, dincolo de pădure. Și dacă-l găsești, adu-mi-l înapoi. Dacă a pierit, o să pierd și eu. N-a pierit. O zână. O zână aurie. Nu sunt zână. Și nici aurie. Sunt vara. Vara? Păi acum e primăvară. Nu cumva te-ai încurcat? Nu, nu, nu. Nu m-am încurcat. I-am cerut voie primăverii să mă lase, să vin din palatul meu doar pentru o clipă. Știu că mai am de așteptat 2 luni până să pot sosi cu tot alaiul în pădure. Dar i-am explicat despre ce e vorba și ea, primăvara, m-a înțeles. Am venit să ți-l aduc pe Flu. Pe Flu? Unde e? Trăiește! Vă să zic că trăiește! Îmi pare că ai găsit trăiește! Eu, obiată, adică unde l-aș fi putut găsi pe Flu în lumea asta largă? Și trebuia să-l găsesc, mă rugase degeții. Unde l-ai găsit, slăvită vară? Unde? În părul meu. Era gata să piară micuțul, într-un vârtej. Eu tocmai mă plimbam pe lângă râu. L-am zărit și l-am făcut acrafă. L-am purtat toată iarna pe la baluri și m-am mândrit cu el. E singurul fluture cu steluță în frunte. Steluța asta i-a apărut când a dorit să te ocrotească, degetico. E o steluță de preț, nu poartă oricine, doar cei cu inima fierbinte. Iată-l pe Flu, ți-l dăruiesc, fetiță de poveste. Rămâi cu bine, Flu, ai grijă de steluță. Se destrămă într-o clipă sub privirea puțin geloasă a primăverii ce veghea de peste deal. În urma verii, urcați pe aripa dreaptă a rândunicii, Flu și Degețica zburară departe ocrotiți de steaua credinței. Zburară dincolo de hotarele pădurii, departe spre lumea fără de sfârșit a poveștilor. Zburară în Danemarca, spre omul care știa să spună povești frumoase.